اے نظر میں جمال حبیب خدا، اے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، چھوڑنا ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، وہ ابو بکر و فاروق و عثمان علی، وہ ابو بکر و فاروق و عثمان سب ان کے دین متی کے فقیر ہے، یہ سب ان کے دین متی کے فقیر، وہ فقیروں کے افسر شہ انبیاء،